kote abato mokili mobima alanda nzela ya lobiko bongo bazwa bomoi ya seko kolo yesu atindi biso baso kote abato mokili mobima alanda nzela ya lobiko bongo bazwa bomoi ya seko awanase Konangai kanisa banda ozwaki baptême banda ozwaki libatisi okoma kina bisaleli moko kitoko soki bapaya baye kotala na ndako okomona bamusu osombela bomo mwa secret bameli lisolo moko kitoko okiti ba bible obandi kosolola tala lelo ndenge okoma okomi na evangile mosusu soki bato baye okomi kotuna bango gu na bango oyo ya masanga makasi makasi komelisa bango babiere ndeko na ngai evangile nini okomi nango lelo te bongwana okoma soki bato baye na ndako okomi kolakisa bango baalbum bible ekangama kanisa kobanda ozwaki baptême bizaleli ezaki ndenge nini kasi tala lelo ndeko na ngai bongwana ndeko zongela yesu na yo